السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى إليزي أساس أحكام نآداب زنا وانبتانا صلاة الجمعة. لا شك سيكو يوما من أفضل أيام الأسبوع، بل هو عيد الأسبوع. عيد الأسبوع سيكو يجمع نئيدي يويكي. تومي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. سيسني أمة ومويشو كليتوا، لكن سكي قيامة ديو تتكوى السابقون، تتتنغليا، تتكوى مبالي. بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، حتى كما واو مبيو كتابو قبليتو، لكن كتابو جيتو نشمويشو، لكن كتتنغليا كفضلا. كيشا كسيما: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. هين ديو سيكوا ولفرذيوا أحكام نو كترمشيوا دينياو، لكن وكاختلفيانا وكاكوسا كويجوا كما نسيكوا يجوما وكاوليزوا نصارى نسكوغاني مشيقوا أو متقوا مكيابودوا، وكسيما أمو نسيكو بورا كوابودوا، وكسيما السبت ما يهودي كتقوى السبت واو الأحد. هاو كوي سيبوني سيكو جاني لالله لكوي كسودية، لكن الله كوانغوزا أمه كوهي سيكو أمباوني يوم الجمعة. فهدان الله له، الله كتوانغوزا سيسي تكصيبو كمباني سيكو يوم. وذلك كوي حديث يا حذيفة تومي صلى الله عليه وسلم سيما: أظل الله عن الجمعة من قبلنا. Allah aliwapoteza waliotangulia kuhusu siku ya Ijumaa wasijue. Kisha akasema: fakana liyahudu yawmu sabt, mayahudi wakachagua Jumamosi. Wakana linnasara yawmu al-ahad, wanasara wakatukua Jumapili. Wakaambiwa wameikosa, sio hiyo siku Allah aliichagua. Fajaa Allahu bina, Allah katuleta sisi. Fahadana liyawmi al-jumaa, tukachagua siku ya Ijumaa na tukaswibu ile siku bora Allah aliyochagua. Ala kulli hal, hiyo katika mambo khasais na hii siku ya Ijumaa na fadhila zake. Thumma qal, wa hiya fardhu aynin. Ijumaa ni fardh ala al-ayan, ni fardh ya kila mtu, lazima fardhu ain, kila mtu ni lazima aswali swala ya Ijumaa, wala hakuna kukwepa. Allah subhanahu wa ta'ala asema: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كيذنيوا كواجيل يا صلاة يا جمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر الله متوا أمر نندني مكصالي نمواجه شغل زينو مويند مكصالي. كيف صلاة يا جمعة نفرض، صلاة يا جمعة نفرض بلا شك. نفراضي كناني على كل مسلم بالغ، ni faradhi kwa kila muislamu aliyebalighi, alofika sinul bulugh. Na kubalighi kuna alama zake, na ulama hutaja alama tatu za kubalighi. Ulama hutaja alama tatu za kubalighi. Moja tu katika hizi tatu mtoto akiipata ashabalighi, asingojee zote tatu zitokee. Kitokea moja tu katika hizi tatu, huyo mtoto ni baligh. Alama ya kwanza, bulughu sinul khamisata ashara, kutimu miaka 15. Hiyo ni alama katika alama za kubalighi. Na hii mara nyingi huwa ndo ya mwisho, zile zingine zatokea kabla miaka 15. Bulughu sin al-khamisata ashara, mtoto akifika akatimu miaka 15 akaanza 16, huyo umebalighi. Hiyo ni alama ya kwanza. Ya pili, al-ihtilamu, kupata ndoto za shahwa. Kupata ndoto za shahwa, akatokwa na maji, ndo maana ihtilam. Akaota ndoto ya shahwa alafu akatoka na maji ya manii. Mume au mke akisema amefanya, ametokezewa na jambo hilo usingizini, huyo ni baligh hata kama hajafika miaka 15. Huyo shabaligh. Hiyo ni alama tosha. Alama ya tatu, khushunatul ana. Khushunatul ana, kutokwa na nyele kwenye ana au makapwa. Kitoka nyele tayari huyo ni baligh, hata kama hajaona manii, hata kama hajafika miaka 15. Akimea nywele tu, khalas, huyo ni baligh aqil. Mume au mke, kwa sababu ni alama moja tu ikitokea tayari, si lazima zote. Na yaongezeka alama ya nne kwa wanawake, idha hadhat, akiona hedhi, kitokwa na damu. Al-asl fi dima allati takhruj min al-mar'a, al-asl ni hedhi. Kiona mtoto wako mdogo, msichana wako amekwambia tu naona hiyo, al-asl yajua ni hedhi, si damu nyingine. Hakuna kusema ah, maskini miaka 5 huyo, miaka 6 hii si damu ile. Ndio hiyo al-asl, ndio hiyo. Hatuwezi kusema damu nyingine mpaka tuwe na hujja. Kwa hivyo al-asl fi dima katika wanawake nini? Al-haidh. Hata kama mtoto wako miaka 6-7, hiyo ni haidh na yeye ni baligh. Ni baligha, ashakuwa amebalighi, na utamfundisha ahkam zinaoambatana na hivyo. Kwa hivyo hakuna kusema ni mtoto maskini wala mapema wala hiyao. Haya mambo hayazingatiwi kisheria. Hizo ndo alama za bulugh. Kwa hiyo mtu akifika bulugh lazima asali Ijumaa. Sharti ya pili, aqil. Aqil, awe ana akili, si mwandazimu, awe mwenye akili, kwa sababu huwezi kukalifishwa kisheria ikiwa una wazimu. Dhakarin, mwanamume, ni lazima kwa mwanamume, sio lazima kwa mwanamke. Tayib, mwanamke akija kusali Ijumaa ni sawa, akitaka aje mafi mushkila, lakini kwake si lazima. Lakini kwake si lazima. Ama mwanamume hawezi kusema ah, mimi leo sendi Ijumaa bwana, nitaswalia dhuhuri. La, huyu kwake lazima, sio kama mwanamke. Sharti nyingine, hurrin. Hurrin, awe ni muungwana, si mtumwa aliyemilikiwa shingo. Kwa sababu akiwa yeye ni mtumwa amemilikiwa na bwana yake, yeye ni mali ya ule bwana yake, hana ruhusa kufanya lolote mpaka bwana yake mruhusu kwenda Ijumaa, amruhusu kufanya hivi, kufanya hivi. Sheria ikawakhafifishia. Kwa hivyo tutamwambia huyu mtumwa si lazima kwako wewe swali ya dhuhuri, lakini lau utahudhuria Ijumaa, sawa, Ijumaa yako sahihi, mafi mushkila. Hawa wamekhafifishiwa al-abid, lakini kumtoa swala ya Ijumaa mtumwa hakuna dalili ala sahih. Vitabu vya fiqh ndio hutaja hivi. Wasahihi wallahu aalam ni kwamba swala ya Ijumaa ni wajib kwa watumwa. Swala ya Ijumaa ni wajib kwa watumwa kwa sababu hakuna dalili ya kuwatoa. Hakuna dalili ya kuwatoa. Na imekuja ile hadithi inayosema kwamba hadithi ya Tariq ibn Shihab kwamba aljum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, aljum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin jama'atan illa arba'a, wa islamu wote ni wajibu sala ya jumaa isipokuwa watu wanne. Akataja mmoja katika wanne, al-abdul mamluk, mtumwa aliyomilikiwa. Na mtu azokwambia basi iko na hadithi imekuja kuonesha mtumwa hana ijumaa. Hiyo hadithi al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba, na mmoja katika wanne aliyotolewa nani? Mtumwa. Hadha al-hadith dhaif, hi hadithi haisihi kwa mtumwa, ni hadithu dhaif. والصحيح نيل لكوجة عند النسائي مكوجة عند النسائي بإسناد صحيح من حديث حفصة رضي الله عنها توم صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل مسلم كويندا كصالي إجماني واجب وكل مسلم. هي نعام موم أبنمتوم وأبسمتوم. Kwa hivyo iko hadithi ya kuonesha kwamba mtumwa hana juma lakini ni dhaif. Usahihi min aqwali ulama yajib salat aljum'a hata kwa mtumwa aliyomilikiwa shingo. Amuombe ruhusa bwanake aende. Bwanake hataki, amekataa, atakwenda kwa sababu hadha ta'atullah. Ta'atullah lazima aende. Kisha akasema sharti nyingine, mustawtinin bibina'in yashmaluhu ismun wahid, awe ni mkazi wa kwenye mji, mji wenyewe uliojengwa kuna majengo ambayo majengo yenyewe yako karibu karibu bihifadhi za kuita ni mtao au ni mji. Hadha hu. Lakini pia sharti hii haina dalili. Pia sharti hii haina dalili. Hata baadhi ya watu swali juma, hata baadhi ya watu wameishi pamoja wako wataswali ijumaa, ma yalizam kuwe kuna jengo wala kuwe kuna lolote. Haya masharti fuqahu yataja, lakini hii pia la dalila alayhi. Wasahihi kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kullu qaumin kanu mustawtinina bi bina'in mutaqaribin la yad'anuna anhu shita'an wala sayfa, watu wote wanaoishi sehemu ambao wamekaa pamoja hawahami kusi wala kaskazi, hawahami, wako pale pale. Tukamu fihi aljuma, ijumaa usimamishwa kwao. Wamejenga kwa mawe, wamejenga kwa nyasi, wamejenga mabandra, almuhim ni watu wako wanaswali ijumaa, jamaa iko husaliwa ijumaa hata kama ni badia. Ala sahih min aqwal ahli ilm. Lakini fuqaha wanasema la, ijumaa ni mjini tu. Tasikia tu kwamba ijumaa ni mjini bwana, si mashambani. La, hata mashambani husaliwa ijumaa, bora tu watu waweko. Na watu ni idadi yao tushasoma, kuanzia watu watatu kuendelea. Khatibu na watu wawili, hiyo ni ijumaa tayari. Khatibu na watu wawili, khalas, hadhi ijumaa, yakfi. Wa man hadharaha mimman la tajibu alayhi ajza'atuhu. Na atakaye kuhudhuria ijumaa, na mtu yule si wajibu kwake ijumaa. Kwake si wajibu ijumaa lakini akahudhuria, kama mwanamke au mtoto, ajza'atu, itamtosheleza swala ya ijumaa raka mbili, itamtosheleza swala ya ijumaa raka mbili, hata kama yeye si wajibu, kama mgonjwa, maridhi kitandani, au mwanamke, hawa si wajibu ijumaa, lakini lau watahudhuria kwa nguvu, la basa, ijumaa yao sahih, aina neno. Kitu kitakikani ni wale ambao ijumaa kwao ni wajib wakakataa kuja, hao ndo watahukumiwa. Tayib, wa in adraka rak'atan atammaha jum'a, wa in adraka rak'atan atammaha jum'a, akidiriki pamoja na imamu raka moja tu, akaipata raka moja tu pamoja na imamu, huyo atakamilisha kama ijumaa, yani atalipiza na ya pili. sababu raka ya kwanza amepata, amepata raka moja na imamu, atasimama atakamilisha tu ya pili. Lakini akikosa raka zote atakamilisha kama dhuhuri. Wa illa asipopata raka moja na imam, atammaha dhuhra, ataingia na imamu, ataswali naye, lakini akitoa salamu imam atakamilisha kama ni ya dhuhuri, ataswali kama dhuhuri. Kwa hivyo ataswali raka 4 baada ya imamu kutoa salamu, yeye atasimama aswali dhuhur 4 rakaat. Kwa mfano mtu amechelewa, amekuja Ijumaa, khatibu ashasema sami Allahu liman hamida kwenye raka ya pili, shatoka ashafika kwenye itidal kwenye raka ya pili, Allahu akbar, endao kusujudu tena raka ya pili, na yeye akaingia naye akasujudu na imam. Huyu mtu kwanza akiingia kwenye sala yafaa aingie kwa nia ya dhuhri, siingie kwa nia ya Ijumaa, maana Ijumaa shaikosa kitambo. Akihirimia sala anuie adhuhuri. Dakika chini ile. Taping. Tayeb. Almuhim atakamilisha kama dhuhur, atakamilisha kama dhuhur, na ataingia tayari kwenye nia ya dhuhur, na ataingia tayari kwenye nia ya dhuhur, kwa sababu tayari ana yakini ashakosa raka zote. Imamu akishakutoa salamu, imamu akishakutoa salamu atakamilisha, ataswali adhuhuri 4 rakaat, kwa sababu juma ishampita. Hatha hu. Al-an anataja shurut za juma. Kala wala budda min takaddumi khutubataini. Wala budda min takaddumi khutubataini. Hapana budi, yani ni lazima itangulie khutba mbili. Kabla ya sala, kutangulie khutba mbili. Na hizo khutba masharti yake, fihima hamdulillah, amsifu Allah, amhimidi Allah li khatibu, wa shahadatan, na taji shahada mbili, shahadu la ilaha illa Allah, shahadu Muhammadur Rasulullah, wal wasiya bima yuharriku alqalb, na ausie wa umini na mauidha ambayo yachemsha moyo, itasisimua moyo, wa yusamma khutba, hapo ndio sasa itaitwa khutba ikiwa iko na masharti kama hayo. Ikiwa ina alhamdulillah, innal hamdalillah mathalan asema واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله شهاده مبيلي ايتاجي وصيه بما يحرك القلوب اسمع اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه ومambo kama hayo wa yusamma khutba, hapo ndio itaitwa khutba ikiwa tatimiza hayo masharti. Lakini ala kulli hal, haya masharti ya khutba pia hayana dalili, haya masharti ya khutba hayana dalili kusema alhamdu wassalatu ala nabi na wa qira'atu ayatul qur'an, kusoma aya za qur'ani na kuhusia watu takwa, yote haya si masharti, si lazima, si lazima. Asema Sheikh As-Sa'di rahimahullah, wa amma ishtiratu tilka shurut fi alkhutbatayn, ama kushartiza haya masharti katika khutba mbili za Ijumaa, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, kum himidi Allah na umsalie mtume, wa qiraatu aya min al-Qur'an, na kusoma aya kwenye Qur'ani, falaysa ala ishtirati dhalika dalil, hilo jambo halina dalili. Vovote atakavyo kukhutubu khatibu ni sawa, vovote atakavyo kukhutubu khatibu yakfi inshaallah, wala si lazima alete hii. Ndio akisema alhamdulillah as-salatu ala rasulillah, akitaja shahadatain, akasoma aya za Qur'ani, hiyo ni bora bila shaka, ni bora, ni bora. Lakini je, ni sharti bihaifu usipofanya hivyo khutba ni batil? La, hiyo haina dalili. Kwa hivyo as-sawab wa sahih annahu idha khataba khutbatan, khatibu akikhutubu khutba, yahsulu biha almaqsud, yatekeleza lengo, walmaw'idha, na maw'idha yakipatikana, kafin, hilo yatosheleza, si lazima sharti hii wala hii wala hii. Lakini pia haitakikani khatibu akhutubu kiholela, ni lazima ile khutba ipate sharti moja muhimu sana. Nao ni gani? Tahrikul qulub, ya ilainisha nyoyo. Khutba ni lazima iwe na mauidha ya kuweza kulainisha moyo. Ama kusimama mtu kuropokwa, kushuka, la, hadha majuz. Wa ma yasluh. Kwa hivyo ni lazima ile khutba ipate masharti ambayo kwamba itasisimsha moyo na itatia khushui moyo. Hiyo ni sharti muhimu sana yafaa ipatikane kwa khatibu. Na hii itakubidi uelewe kwamba lazima khatibu awe faqih. La budda min al-ilm ndo khutubu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sema wa la yakfi fi al-khutbati dhammu ad-dunya wa dhikru al-maut. Haitoshelezi kwenye khutba ule khatibu aitusi dunia na ataje mambo ya mauti. Hiyo haitoshi. Bal la budda min musamma al-khutbati 'urfa. Bali hapana budi alete maana ya khutba kiada, kidasturi khutba huwa vipi? Yani huwa ni mauidha. Wala tahsulu bi ikhtisarin. Wala ile khutba haifai kuwa fupi sana, yafutu biha al-maqsud, ambayo inapoteza malengo ya khutba. Kwanza haya maneno mazuri sana. Lazima tujue malengo ya khutba nini. Malengo ya khutba nini? Malengo ya khutba Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwenye kitabu chake. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Hayo ndo malengo ya khutba. Adhana ijumaa ikiadhiniwa, Allah sema fas'au ila dhikrillah, nendeni mukasikize dhikrullah, yani mauidha ya kulainisha moyo. Hayo ndo malengo ya khutba ya ijumaa. Kwa hivyo khutba ya ijumaa haifai kuwa ni taarifa ya habari usoma kwenye mimbari kama siku hizi, au ni mambo ya siasa. Ni haki yako kura, ni haki yako kata kipande cha kura, upuzi mtupu, una faida yote? Hizi habari zina majukwaa yake yataeleza, sio khatibu kwenye mimbari zungumza upuzi huu. Kwa hivyo Allah sema fas'au ila dhikrillah, nendeni mukasikize dhikrullah, mauidha. Hayo ndo malengo. Sasa Ibn Taymiyyah sema haiitwi khutba mpaka ibebe maana ya khutba. Na maana ya khutba nini? Mauidha, kulainisha moyo, kuchemsha moyo ulainike. Khatibu lazima awe ana taathiri kama hizo. Wala tahsulu bikhtisarin, wala haifai li khutba iwe fupi sana kiasi ya kwamba yafutu bihi al-maqsud, inapoteza malengo. Yani mtu wa khutubu khutba ndogo, hata watu nyoyo zao hazijaingia mauidha. Asmame inna alhamdulillah, asome aya moja mbili, ashuke Allahumma aizza al-islam wal muslimin wa dhilla shirka mushrikina, atisha maliza khutba ashuke dakika 8 atia mekhutubu na ameswali. La hawla wala quwwata illa billah, ma yanbaghi hadha. Hili jambo lapoteza maqsud, kwa sababu khutba ina malengo, ina maqsud yake mpaka yatimie. Na hivi haya maneno aliyosema Sheikh al-Islam ni maneno muhimu sana. Wengi katika makhatibu hawazingatii haya. Ni sawa khutba yafaa iwe fupi, atupinge ni kweli, lakini sharia hakusema ufupi wenyewe ni dakika 10, wala ufupi wenyewe ni dakika 8, wala ufupi wenyewe ni dakika 20. Sharia haikusema. Sasa utaangalia kulingana na ada, kulingana na dasturi. Wa maarufu dasturi za watu na ada za watu waweza kusubiria khutba mpaka dakika 20 mpaka 30. Yote hiyo bado ni ufupi. Shona. Lakini kuja pupupupu asimama khutba dakika 5 6 7 ameshuka, hako watu hakuelewa lolote, wala hakupata malengo ya khutba. La shaka na hadha, hii inapoteza malengo ya khutba na si mzuri. Hususan zama hizi zetu watu hawaelewi Kiarabu. Ingalikuwa watu wanaelewa Kiarabu, kwa lugha ya Kiarabu dakika 8 10 yatosha kweli, kwa sababu mtu kama ni Arabi fasihi anafahamu. Lakini kama kwa huku kwetu ni usome khutba ya Kiarabu urudi ushereheshe Kiswahili, biri hebu khutubu dakika 8 umalize, haiwezekani. Lazima utapoteza maksudi na malengo ile khutba. Tayeb. وَيَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ وَيَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ. Ni sunna akhutubu khatibu aweko juu ya mimbari. Kama si mimbar basi sehemu yoyote iliyojengwa ambayo iko juu, kama kutajengwa kitu apande juu la bas ima ni mimbari ya mbao ama ni ngazi daraja ziwekwe msikitini zijengwe au akitaka kuhutubu anapanda juu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo ndivyo alivyokuwa akihutubu siku ya Ijumaa li hadithi Jabir radhiyallahu anhuma qala asema Jabir kana jidhun yaqumu ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam hapa msikitini asema kulikuwa kuna kiguzo kimelala mtume sallallahu alaihi wasallam akipanda hicho kiguzo akihutubu juu hicho kiguzo falamma wudhi'a lahu al-minbar alipotengezewa mimbari akawa apande mimbara khutubu kwenye mimbar sami'na liljidh' mithlu aswati al-ishari Jabir asema kile kiguzo kilitoa kilio sauti kama al-ishar kama wale ngamia wenye thamani ngamia wenye thamani inaitwa ishar wa idha al-ishar utilat watakapokuwa tarebe siku ya kiyama watu hawana haja nao sasa kile ile kiguzo kikalia ikatoa sauti kama ngamia kwa kilio sawa mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam fadhahaba fa'tanaqahu akaenda akakipiga makambamba kile kiguzo akakiekea mkono akakipapasa akakipiga makambamba kisha akamwambia masahaba law lam a'taniqhu kama sikuja kukinyamazisha hichi kiguzo akakipiga makambamba kinyamaze lahanna wabaka ila yaumil qiyama lahanna wabaka ila yaumil qiyama kingelia mpaka siku ya kiyama hicho akinyanyama tena na ndio maana mtume akakinyamazisha alayhi salatu wassalam rawahu al-bukhari fi sahihi rawahu al-bukhari fi sahihi kwa hivyo ni sunna kuhutubu juu ya mimbar ni sunna ni vizuri sehemu iliyo juu au mimbari wayusallimu zote hizi ni adab za khatib wayusallimu ala almamumina idha kharaj khatibu akiingia tu msikitini ni sunna atoe salamu awasalimie wale walio mlangoni wale wanaokutana nao mlangoni awasalimie salamu ya kwanza hiyo ni salamu ya kwanza salamu ya pili wa idha aqbala alaihim akisha kupanda mimbari akawazungukia watu juu ya mimbar atoe tena salamu ya pili kwa hivyo as-sunna lilkhatib akuna salamu mbili salamu ya kwanza ni akiingia tu msikitini pale wale atakutana nao kwenye mlango atawasalimia salamu ndogo alafu atapanda mimbar juu asalimie salamu kubwa kila mtu hizi ni sunna za khatib afanye ثم يجلس الى فراغ الاذان بعد kusalimia akae asisimame akae ila faragh aladhan paka adhani maliziki paka adhani maliziki kwa nini li hadith ibn umar rawahu abu daud kwa hadith abdullah ibn umar aliyepokea abu daud asema ibn umar radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم هي ndio hadithi yenyewe ibn Umar alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم yajlisu idha sa'ida al-minbar anaka akisha kupanda minbar tu toa salamu alafu anaka hatta yafragha yani mudhini mpaka malize kuadhini thumma yaqumu al-khatib kisha tasmama ya khatib atakhutuba yani khutba ya kwanza thumma yajlisu fala yatakallam kisha atakaa hasemi kitu thumma yaqumu kisha atasimama fayakhutubu atakhutubu tena ibn ibn umar alivopokea wayajlisu baina alkhutbatayn jalsa khafifa kama kwenye hadithi ibn umar thumma yajlisu fala yatakallam ni sunna khatib akae baina alkhutbatayn wayajlisu baina alkhutbatayn jalsa khafifa ni sunna akae baina khutba mbili mkao mdogo kidogo atakaye jasa kidogo thumma asimame aendelee khutba yake lima fi sahihain kwa hadithi iliyokuja kwenye sahihi mbili ya Bukhari na Muslim min hadith ibn Umar hadithi Abdullah ibn Umar inayosema wa yakh سماج حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما تومي صلى الله عليه وسلم لكوك خطوب وكو مسماما ثم يقعد كشانكا ثم يقوم كشان اسماما تين خطبة بيلي كما تفعلون الآن كما من أبو فنيني ليو ابن الوك خطوب تومي صلى الله عليه وسلم ويخطب قائما نكتيك أحكام ذا خطيب أو ذا خطبة أن يخطب قائما نلزم خطوب أكيوا مسماما لزم خطوب أكيوا مسماما اللهم إلا لعذر إلا لخطيب ومبنى منبر فيكون عذر بين لنمقو هزتين كسماما ألميم كسماما هزي أفهم ممبالي دواتكا وإلا الأصل أخطوب أكيوا مسماما ونيني لفعله صلى الله عليه وسلم كسبابه هيف ونديفل فوكفانيا نتومي صلى الله عليه وسلم كما كوني حديث يا جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس نتومي صلى الله عليه وسلم الكوك خطوب وكيوم اسماما ثم يجلس كيش أنكا أنكا يعني كماليزة خطبها كوانزا نكا ثم يقوم فيخطب قائما كيش نسمام خطبها بيلي تينا كيو مسماما نخطب كيش كسيما جابر فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب يو يوت يتكيكو بخباري وممتومي لخطوب كيو مكا فقد كذب هو مكوسيا هو مكوسيا فقد والله حكيك سيما والله صليت معه نمصالي فموجة نمتومي أكثر من 2000 صلاة أسيما نمصالي نمتومي مجيوما زيدي 2000 إجيوما زيدي 2000 مصالي نين الزوت الكوك اسماما هو نجابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه كويفو أليزي الأصل لخطيب أخطوب أكيما أمسماما لا يجوز أكاي إلا أفيكو نذارورة بالي منبريني أفيكو نذارورة بس ما ممالي أتكاكو سبابو ملميو نعم ويقصد تلقاء وجهه أكسودية خطيب أكسودية ويقصد تلقاء وجهه أكسودية أصواك كوالكي مأموما أصواك يعني مأمومين awape uso akisha kupanda mimbar azunguke awalekee maamuma siwape kishogo hii ndio sunna kwenye khutuba khutubu huko amewakabili maamuma akiwa kwa uso wake wa yaksiru alkhutbata na ni sunna khutba afupishe wa salatu rak'atayn wa salatu aljum'a rak'atan khutba afupishe khutba afupisha vipi sio kufupisha mutlakan yani afupishe kulingana na sala ya Ijumaa afupishe kulingana na salat aljumaa afupishe kulingana na salat aljumaa hiyo ndio inavyotakikana kwa hivyo yaksiru alkhutba binisbati lisala khutba iwe fupi kuliko sala kwa hivyo sharia imesema hivyo lakini haimaanishi kwamba ufupishe mpaka malengo ya khutba yakosekane kama alivyosema Sheikh al-Islam la hiyo haitakikani fupisha kulingana na ada na desturi yenu hadha hu wa salatul jum'ati rak'atan swala ya ijumaa ni raka mbili swala ya ijumaa ni raka mbili sio nne li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala asema صلاة السفر ركعتان صلاة يمسفيرين بلين بلين وصلاة الأضحى ركعتان نصلاة وصلاة الأضحى يعني عيد صلاة زعيد ركعتان بلين بلين يعني عيد الأضحى وصلاة الفطر ركعتان نصلاة عيد الفطر ركعتان بلين وصلاة والجمعة نعم والجمعة ركعتان na ijumaa ni raka mbili thumma ghayyira tamaman nam tamamun ghayru qasr hizo rakaa mbili ndio ukamilifu wa hizo swala, usaliwa mbili mbili, wala hiyo si qasr. Yani kusali Ijumaa sio qasr, ni ilivyo faradhiwa Ijumaa yenyewe toka ije inkuja rakaa mbili, si kwamba ilikuwa ni ya dhuhuri kwanza alafu ikapunguzwa kama anavyosema wengine. Ndio maana Ibn Umar akasema tamamun ghairu qasr ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zilivyo faradhiwa hizo swala zimefaradhiwa hivyo, sio kwamba zilifaradhiwa nne zikaja zikapunguzwa baadaye. Na hayo mmeyapokea ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar asema amepokea kwa mtume hayo. Kwa hivyo salatul jumaa rak'atani ibtidaan, toka na mwanzo mfaradhiwa rak'a mbili. Sio kama anavyosema fuqaha kwamba Ijumaa badali ya dhuhuri kisha ikapunguzwa ikafanywa mbili, la. Wayajharu fiha bilqira'ah, imamu anasoma kwa sauti pindi anaposalisha swala ya Ijumaa. Imamu anasoma kwa sauti pindi anaposalisha swala ya Ijumaa, kama fi hadithi Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma siku ya Idi mbili na Ijumaa, subbih isma rabbika al-a'la na hal atak, alisoma kwa sauti mpaka masahaba wakasikia. Wayaqra'u fil ula bil jum'a wa thaniya bil munafiqin au sabbih wal ghashiya. Imam ana khiyari, imma aruhusiwa kusoma kwenye raka ya kwanza atasoma suratul jum'a na raka pili atasoma suratul munafiqun. Hiyo ni khiyari ya kwanza. Au raka ya kwanza asome sabbih isma, raka pili asome hal ataka hadithul ghashiya. Kwa hivyo kuna aina hizo mbili, ikitaka asome hizi sura mbili za kwanza au sura mbili za pili, amekhiarishwa kuchagua anazozitaka imam. Sahha alhadithu bilkul, hadithi zimesihi zote. Kusoma suratu sabbih isma na hal ataka hadithul ghashiya, hayo yamethubutu kwenye hadithi ya Nu'man ibn Bashir kama ilivyokuja kwenye sahihi Muslim kwamba mtume alikuwa akisoma kwenye Idi mbili na Ijumaa hizo sura. Na kusoma suratul jumaa na almunafiqun, hilo jambo limethubutu kwenye hadithi ya Abi Huraira. Kusoma aljumaa na almunafiqun imethubutu kwenye hadithi ya Abi Huraira kwamba mtume aliswali, aliwasalisha wao juma alipokuwa Makka, salla aljumaa fi faqara ba'da surat aljumaa fi rak'at alula faqara bi surat aljumaa fi rak'at alula na idha jaa almunafiqun fi rak'at althaniya. Ibn al-Fawqiya Abu Huraira kama fi sahih Muslim kwamba alimsikia mtume akisoma raka ya kwanza ya Ijumaa suratul munafiq aljumaa, raka ya pili akisoma suratul munafiqun. Kwa hivyo zote mbili zimekuja. Akitaka kusoma hadithi ya Nu'man ibn Bashir asome subbih isma ataka, sawa. Akitaka kusoma kama kwenye hadithi ya Abu Huraira asome suratul jumaa na almunafiqun, pia sawa. Imamu atachagua yeye mwenyewe. Wa yaqra'u fi fajri yawmiha, ni sunna kusoma alfajiri ya Ijumaa bi alif lam mim as-sajda wa suratul insan. Ni sunna kila alfajiri ya siku ya Ijumaa asome suratul sajda na suratul insan, hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr. Hii ni katika salatul fajr siku ya Ijumaa. Imethubutu hilo kwenye hadithi ya Abi Huraira asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil wa hal ata ala al-insan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo hiyo ni sunna kusoma kila يوم الفجر siku ya Ijumaa. Kisha akasema hapa watukrahu almudawama ala dhalik, watukrahu ni makruhu almudawama, kudumu kusoma sura hizi mbili, yani kila alfajiri Ijumaa, kila alfajiri Ijumaa, kila alfajiri Ijumaa, ni makruhu kushikilia sura hizo mbili tu kwa hilo jambo. Haya ni maneno fuqaha husema, lakini hayana dalili yoyote, hayana dalili yoyote. dalili yao wasema o eza kwa nyuma yake kuna wainga wale wajinga wakafahamu kwamba ni wajib kusoma hizi sura ya Ijumaa. La, hiyo si sababu ya mtu kuwata sunna, kwa sababu ya jahili ya watu ndio yeye awate sunna, tatbiqus sunan. Allahumma illa idha adda mafsada, ikiwa sasa itasababisha mafsada, hama mambo mbali sasa. Lakini madamu hakuna mafsada yote, aljahili yuallam, muinga asomeshwe. Akiona kile Ijumaa kusoma hizo sura alfajiri aulize, ataambiwa naam, hii sunna bwana mtume, kwa sababu Abu Huraira asema kana ni fi'lu madh naqis yadullu ala ad-dawam, ni kuonesha alikuwa kidumu na hilo jambo. Kana yani desturi yake ilikuwa ni hivyo mtume. Kwa hilo jambo lapingwa na hadithi, na ulama wamekataa jambo hilo. Qala as-Sanani, Sanani yasema kuwajibu hao, alisema makruhu, innahu yata'ayyanu isha'atu sunan, ni lazima wale waliosoma wazieneze sunna, wafundishe watu zijulikane. Wa ta'rifu al-jahil, na kama kuna mtu jahil afundishwe ajue sunna, kusoma hizi sura ni sunna Ijumaa. Lima yajhaluhu, kwa mambo anao hayajui afundishwe. Wa i'lamuhu bish-shari'a, na afahamishwe kwamba sharia imesema zisome hizi sura. Wala tutraki sunan, hazifai kuwatwa sunna za bwana mtumi, mahafata jahlihi, kwamba tuogopea ujinga, watu watakuja kuelewa ni wajibu. Ha, kisha sema wa mama tatis sunan, hazikufa sunna kadhaa, illa khifata alulama min aljuhal, isipokuwa ni wale maulama wa zama zile waliogopa wajinga, wakaata sunna kwa sababu cha wajinga, ndio maana zile sunna zikafa. Sema walaisa biudhru, na wao kuwa wajinga si udhuru, ni wasome au wasomeshwe. Fa inna Allah amara bi iblaghi sharai, Allah ameamrisha sharia ifikishwe. Kwa hivyo Sanaani akajibu, na haya ni jawabu bila shaka mzuri. Ikiwa tukisema hii sunna watu hawajui tuiwate, hii nyingine watu hawajui tuiwate, kwa sababu sasa watu hawasome ni majahil, sunna nyingi itakuwa hawazijui, itakuwa mwisho tuwate dini kwa sababu ya ujinga wa watu, la, hama yasluh. Aljahil yuallam, akiona imamu amefanya kitu ataulize, mbona mfanya hivi, atafundishwa hii sunna. Wa hakadha, amma kuwata sunan la, Allahumma illa itokee mafsada, vita la, haiambiwi sasa wewe tutabikisha sunna hata kama kwa vita, kama kuna mafsada itatokea, la, hapo tutasubiri mpaka mafsada iondoke, alafu tutaendelea kutabikisha sunan. Kwa hivyo masala ya kusema makruhu kusoma suratu sajda na hal ata ala al-insan al-fajira Ijumaa, hii kauli ya fuqaha sio sawa. Wa sahih annahu sunna wala si makruhu. Wa in wafaqa idun yawma jum'a, ikisadifu siku ya idi kakutana na Ijumaa, zikatuna idi mbili, idi ya wiki na idi ya mwaka, zikakutana idi aljumaa na siku ya idi, saqatatil jumaatu amman hadhara alid, Ijumaa itaanguka, sio kusali, itaanguka yani uwajibu wake, ule uwajibu ndio huanguka, sio swala ya Ijumaa itaanguka, uwajibu wa ile kuhudhuria sitakuwa si wajib kuhudhuria ya Ijumaa. Amman hadhara al-eid, ikiwa wewe uliswali na imamu idi, madamu yomu salatu al-eid ulihudhuria, basi Ijumaa si wajib kuhudhuria, lakini ukitaka ni vizuri, ukihudhuria ni vizuri bila shaka, na ni bora uhudhurie, lakini la utakaa nyumbani utuhudhuria, basi sharia imekupa ruhusa usihudhurie. Kwa nini? Li hadithi Iyas ibn Abi Ramlah الشامي رحمه الله قال سما شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم المون معاوية كموليز زيد بن أرقم رضي الله عنهما أكمن بي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد معاوية أوليز أكمن بي شهدت وشوائك حضوريا نمتومي سيكو يجمعي كمان ديو إيدي معاوية موليز زيد. Kala Zaid ibn Arqam kambia naam ni shawahi. Akamuliza tena, fakaifa sana, mtume alifanya vipi? Kala Zaid akasema, salla al-eid, alitusalisha eid ya subuhi, ثم رخص في الجمعة كيشا أكرهوسو الجمعة أمبايها تاكي يسيجي ثم قال كيشا كسيما من شاء أن يصلي فليصلي لكن أنا يبند كوذري الجمعة كجنا ميمي كسلي الجمعة بس آجي كوبي نمانا متومي أليتيشا هيلو بورا نفانيني كويندا bora ni kuenda Ijumaa. Kwa hiyo sio kama anavyosema watu, ah ushaswali hidi? Ah usiswali Ijumaa? La, sio hivyo. Ni vizuri uende na Ijumaa. Lakini lao umeshika ajz, umejisikia mzito na ushaswali Eid na imamu, basi sheria imekupa ruhusa kupumzika. Lakini imekupa ruhusa upumzike na salatul Jumaa, sio salatul Dhuhr. Salatul Dhuhr ni lazima uiswali kwako nyumbani. Wala haifai kuja kuiswali msikitini kipindi wengine wanaswali Ijumaa, hadha majuz. Ambaye haji Ijumaa asije kusali salatu dhuhur msikitini, makosa, hadha khilafu sunna. Kwa hiyo madamu wewe huji kusali Ijumaa na watu, swali nyumbani na familia yako kwa jamaa, wakusanye familia yako nyumbani usali nao jamaa salatu dhuhur. Kwa hiyo ndio inavyotakikana. Hiyo ndio inavyotakikana. Wasunnatu baada aljum'ati rak'atan. Sunna baada ya Ijumaa ni kusali rak'a mbili au arba au rak'a nne. Ukitaka utasali mbili. Wataka kusali nne pia waruhusiwa. Usali mbili utoe salamu alafu usali mbili. Yote mawili yamithubutu. Raka mbili imethubutu kwenye hadithi ya Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghrib rak'atayn fi baytihi wa ba'da al-isha' rak'atayn kisha akasema wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif alkuha salim paka aondoke yani atoe salamu ende zake fayusalli rak'atayn kisha kiswali rak'a mbili ba'diya. Kwa hivyo Ijumaa iko na ba'diya, haina qabliya. Salatul Jum'a haina qabliya, iko na ba'diya. Na ba'diya yenyewe ni rak'a mbili kama kwenye hadithi ya Ibn Umar rawahu Muslim, au vile vile imethubutu ba'diya ya Ijumaa rak'a nne kama fi hadithi ya Abi Huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة أكسوال مجاوين صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة نصلي بعد الجمعة أصلي سنة ركن واضح كويفو ومخياريشوا وتاكصالي كما حديث أبو هريرة وتصالي مبيلي نمبيلي بعد الجمعة لا وتاكصالي مبيلي بكياكي وتصالي كما كوني حديث يا عبد الله بن عمر نكصالي مبيلي لأي مسألة علماء تشاهزون غمزة كوني محرر في الحديث أقوال زا علماء كمبابورا نيبين كفين فيبين كفين فيبين اجتهاد زا علماء كذا وقينوا سيما أكصالي مسكتيني نيصالي مبيلي لا تزصالي نماني نيصالي ني ala kulli hal zote hizi ni ijtihadat, si lazima. Jambo la kuelewa ni kwamba al-amru wasi', al-amru wasi'. Ukitaka kusali baadhi ya raka mbili, swali iwe ni msikitini iwe nyumbani. La umependa kusali baadhi ya raka nne baada ya Ijumaa, swali ni msikitini iwe nyumbani, khiari yako. Lakini salatul al-baadiya baadiya imethubutu baada ya Ijumaa. Amma qabliya la ijumaa haina qabliya. Ijumaa haina qabliya, iko na mutlaq at-tatawwu'. Waweza kusali mathna mathna mathna, lakini si qabliya, hiyo huitwa tatawwu'. Tuasema hapa wala sunnata qablaha. Wala sunnata laha qablaha. Ijumaa haina sunna ya qabliya. Amma sunna ya tatawwu' iko. Kiingia msikitini ni sunna usali mbili mbili mbili mpaka khatibu aingie. Utakavyo shauri yako. Ni raka 100, ni raka 50, shauri yako. Lakini haiitwi ratiba. Qabliya huwa ni sunna ratiba. Hii nyingine inaitwa sunna tatawwu. Ratiba ni ile sunna inayoambatana imma kabla sala au baada sala. Ile huitwa ratiba. Kwa hivyo salatu aljuma haina ratiba, lakini iko na tatawu kabla yake. Sunna mtu akiingia msikitini yaumu aljuma atasali mpaka khatibu ingie akipenda, si lazima. Bali yustahabu an yatanaffala bima sha, ni sunna asali raka mbili mbili anavotaka mpaka khatibu ingie, mpaka khatibu ingie. Hayo ndio yanaoambatana na kuhusu kablia na baadia ya salat aljuma. Thumma dhakar al-an yadhkur adab dhahab. Sasa adabu dhahab ila aljuma, adabu za kwenda kutoka nyumbani kwenda msikitini kuswali juma. Itakuja darsa yake insha Allah taala, darsa al-qadim tutazungumzia adabu hudhur aljuma, kuhudhuria juma, mtu hudhurie namna gani. Naktafi bihadha alqadr.